آیاتینو کی اللہ رب العزت دخل آغا بندگان ذکر کرو چاہی با اللہ جنت تورتن نکی داغی دا جنت بنعمتنو دا خوشالو ذکر کو او پا آخر کی تین کیلئے خبر ذکر کا چی دی جنتیان تب اللہ رب العزت سلام کئی ادی جن حال دا مجرمان ذکر کئی او دا غی دا آخرت غ سزا دا اللہ دا غضب و دا قہر غ ذکر کئی فرمائی وم تاز الیوم پورز دا قیامت با اللہ وی وم تاز الیوم جدا شی نن بزی ایوہ المجرمین اے مجرمانو دنیا کی گورا تابدار مومنان کافران دا یوزے اسی گی مسلمانانو کن کسوک تابدار دے کسوک مجرم دے نداغی استوک نیوزے پورس دے قیامت دے اللہ جدا جدا کی اوبا فرمائی وم تاز الیوم جدا شی نن رزے ایوہ المجرمون اے مجرمانو ندا تھون دا مومنانو نجدا بشی او پا جدا جدا صفنو کی بودری گی او یا قول دا مفسری ندام دے چه جہنم کی بداسی وخم پدے جہنمیان راوستیشی چه ہر جہنمی کافر بزان زان لئی لا یرا ولا یرا نبدے سوکوینی او نبدے سوکلی دیشی کل خبر قرآن پاک اغا حالتنے ذکر کری چه مجرمان کافران جہنم کی بیوزیوی لکمخ کی سور عراف کی تیرو حتی عزت دارکو فیہا جہنم کی براجم اکلیشی رسو سور مومن کراروان دی و اذ یتحاجون فی النار کلچ بدئی پا اور کی دیوبل سر جنگ کئی نو کلب مجرمان یو زیوی او کلد جہنم داس وخبن پی راشی چی اکی آواز بئی نب سوکوینی او نب دل سوککاری او نب دے سوکوینی وم تازل یوم ایوہ المجرمون جدا شی نن رز اے مجرمانو دام مفسرین لکلی چی دا جدا والے بدا سیوی لک یہود با یہود سر جدا شی نسوارا با نسواراو سر جدا شی او مسلمانانو کی ککم مجرمان دی غلب دا غلو پسف کی ادری گی قاتل لقاتلانو بدکار دا بدکارو پسف کی وم تاز الیوم ایوہ المجرمون جدا شی نن رزی اے مجرمانو ندا طول با جدا شی رب العالمین بورتوئی علم آہد الیکم آیا ما تاسو تا وسیعت نو کڑے آہد پا معنا دا وسیعت تے علم آہد الیکم آیا ما وسیعت نو کڑے تاسو لا پا زرید آسمانی کتابونو او پا جبد انبیاء علیہ السلام یا بنی آدم آ اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام ما تاسو تددی خبری وصیت و حکم نوکڑے اللہ تعبد الشیطان دا چے تاسو عبادت و بندگی دا شیطان بنکوئی دیدے کدے عبادت نمراد تابداری دا و دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا مقابلہ کی دا شیطان حکم منل دا سیدی لکا دا شیطان عبادت ما تاسو تویلی نو اے اولاد دا آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چی تاسو تابداری بنکوئی دا شیطان دا شیطان من منئی دے بستاسو عقائد خرابئی دے بستاسو اعمال خرابئی دے بستاسو سیرت و صورت بگڑاوئی او خبردار مادر تو وصیت کرو چی دی شیطان ممنعی ما لیکن تاسو پخپل سیرت شکل شبہاتو پخپل زندگی کی دپس روان شوئی انه بیشک دا شیطان لکم تاسو دا پارا عدو مبین دشمن دخکارا. رب العالمین دا میدان دا محشر کی مجرمانو توئی دا مجرمان کد کافرانو پا شکل کی او دا مجرمان کد مسلمانانو پا شکل کی. اللہ ورطوئی علم اعہد الیکم آیا ما وصیت نوکڑ تاسو تا یا بنی آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان دا چه تاسو عبادت و بندگی با دا شیطان نکوئی انہو بیشک دا شیطان لکم تاسو دا پار عدو مبین دشمن دخکارا. وانی عبدونی وما تاسو تا حکم کرو چی آواز زما عبادت و بندگی با کوئی او زما حکم بمنئی زما دا حبیب حکم بمنئی او زما او زما دا حبیب دا حکم پا مقابل کی دا بلچا بنمنئی. وانی عبدونی او دا چی یواز عبادت و بندگی با کوئی زما هاگا دا یواز زما عبادت و بندگی او دا شیطان دا بندگی رئی نزان ساتل صراط مستقیم داد اللہ رمیغا هذا صراط مستقیم او داد یو اللہ عبادت و بندگی دا غنیغ لارا را. ولقد ادولا او بیشک گمراہان کری دی شیطان بسبب دا وسوسے من کند تاسنا جبلن کثیرا اغا ڈلی ڈیرے دیر ڈلی گمراہان کری اغای تی وسوسی او دارنگ دوکی اچولیوی. ولقد ادولا او بیشک گمراہان کریو دی شیطان من کم دتا سنا جبلن کثیرا اغدل دیری شیطان تا دو گمراکول نسبت پہ اعتبار دو وسوسی او دو دوکیو کو ورن دو زلالت او دو ہدایت مالک او خاوند اللہ دے ذکا مختیتی ہوئی دل بیہی کثیرا و یهدی بیہی کثیرا. نو ادولا کی شیطان تا نسبت شید پیتبار دا وسوسی او دا غرور او دا دوکی ورنہ کہ خیر دیو کہ شر دے کہ ہدایت دیو کہ زلالت دے داغی خالق او مالک او اختیار من سوک دے اللہ رب العزت دے. ولقد ادولا منکم او بیشک گمراہان کری دی شیطان منکم نتا سنا جبلن ڈلی کثیرا ڈیرے افلم تکونو تعقلون آیا نوی تاسو اقل لرون کی چی تاسو اقل نکار غستے او تاسو دنوح علیہ السلام نراوالی ترخپل زمانے پوری دا قومون تاریخ کتلے وے چی شیطان پا کم قسمہ قسم طریقی تباہ کری دی او دنیا کم پاغی زلط و رسوائی راغلی و او اخیرت کی بم ناکام ای ہا وی ہی جہاں تاسو دانمانی لو او تاسو دین انکار کو لو ہا وی ہی جہنم اللتی داد جہنم آغا کن تم تو عدون چی وی چی تاو سرد دی وعدہ بکی دیشوا اس لوح اليوم وردن نشیدی تنن رزی بما پسبب داغ کنتم تکفرون چی وی چی تاسو بکفر کولو دی چی کلا جہنم توردن نشی نپخلے بانے بدی انکار شروع کی دشرک و کفرنا. رب العالمین فرمائی اليوم نن رزی نختم على افواههم مہر لگو منگا پخلو ددوی و تکلمنا او خبری بکوی زمون سر ایدیهم لاسون ددوی و تشہد ارجلهم او گواہی بکوی اغخبی ددوی بما کانو یکسبون پاغ سبانی چودی چدی بکول دا پخلی بانے مہر بیاغ وقت کیوں لگی لکہ روایاتو کراغلی و دلتا مفسرینو ذکر کری امام ابن کثیر، امام قرطبی اور روح المانی، چدا انسان دے با انکارو کی پخلبا دے، او دے بوئی چیزا گواہان نمنم مگر دخپل زان او د نفس نب منم. اصل کی علماء لکلی اللہ رب العزت معاملہ با د دنیاوی عدالتون غنتی کئی دے بندگانو سرا اللہ تا خپ ترچی دکڑی اگر گواہان با پی پیش کی، لکہ دنیا کی پا مجرم گواہان پیش کی، دنیا کی مجرم اقرار کئی، نو دغشان بو کی چه حجت پدیبان قائم شی اور اچا سوز اور مزرپاتی نشی، گواہان براشی، گواہان سوک دی دازمکا، گواہان سوک دی ملائک، انبیاء علیہ السلام، دا ہر دور حق پرس علماء گواہان سوی دا لاسونا، دا رنگ راخ پی، دا سرمنی، دا غبونا، دا طول با گواہیو کی، او تردی چه پخپل بندے اقرارو کی. نکل چی دی پخلے بانے دے شرک نے انکارو کی، نو اللہ پخلے با مہرو لگئی دی دے انکار ذکر اللہ گو رسول انعام کی کڑے ہو میں پارو گو رئی آلتا بدی انکارو کی دخپل شرک نا. سور انعام ہو میں پارا کیو گو رئی آیات گو رئی دروشتم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پریمخ کی آیات کی اللہ وی دو اشتم کی پرز دا قیامت با اللہ را طول مشرکان را جمع کی، نبیاب ورطوی سشل اغتاسو جما سر شریکان جوڑ کریو. اللہ ثم لم تکن فتنتهم بیا بپاتی نشی جواب ددوی د فتنے گنی مانا گانے، یو مانے و فتنتهم اے جوابهم اے فتنتهم حجتهم پاتی بنشی دلیل ددوی، یا فتنتهم اے معذرتهم پاتی بنشی عذر و بان ددوی. الا ان قالوا مگر دا چوائی بدا مشرکان واللہ ربنا قسم دیوی زمون پا اللہ ربنا چی رب زمونگ دے ما کننا مشرکین، منخ مشرکان نو منخ شرک ندے کرے، قسم بوخری چی اللہ استا پا ذات عالی دی زمون قسم دی چی تزمون ربی منخ شرک ندے کرے. نا اللہ بدغ وقت کی پخلے مہر لگئی اور اللہ سختی بوئی جنا اللہ شرک کرے. دارنگو گو رئی سورہ مومن سلی رشتم پارکی آلتے ددائی دے انکار ذکر کرے، جدائی دے انکار کئی جموخ شرک نرے کرے، لدغ وقت کی اللہ ددائی پر اخلیبان مہر بوئی. آیات گو رئی داغی سلو رویا دریو یا نوی سم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، سم قیل لهم بیابویل شدویتا دی مشرکانو تا اینما کنتم تشرکون، کمزے کی دی حغا چوئی چی تاسب اللہ سر شرکان جوڑول، تاسب شریکان جوڑول من دون اللہ ما سواد اللہنا، قالو آئی بدوی دولو عنا رکشی دی زمونا مون غائب شی، بل لم نکن بلکی نو منگا ندعو چی منگا گنی رابل لورا مدد کولمو من قبل شیعا ددین مخکس شیع. آیات یو مانا دادا دی بو اللہ منگا سشی تا رامدد شی ندی ویلی چرا ورسے گی رامدد شی اس شی نمدوان دا گوختے، یادا پخپل بو یرمون خوی چی دا گنے سشی دے خدا خمون لوس پتاو لگی دا چی دادو سشی نو شیخ واغی چی پکار رش، بل لم نکن ندو من قبل شیعا بلکی نو منگا چی منگا گنے رابللو دا دین مخ کی پا دنیا کی سشی، مون خوی دا سشیر شیخ واغی چی تالیس خیر دی دنیا را خیرت ضرور سی دا خوڑو سو شینو نگور دی آیات کم ندی انکار ذکر کئی نکل چی دی دا انکارو کی اللہ وی الیوم نختمو نن منگا مہر لگو علا افواہہم وخنود دی و تکلمنا ایدیہم او خبر بکوی زمون سر لاسوند دی و تشہد ارجلهم گواہی بکوی دی دی اخپے ور لاسو سر خبر ذکر کی اخپو سر گواہی چونکہ تون کارون پا لاس کی گی ندا لاس دا سی دے لکا کون کے اور اخپی چونکہ حاضری دی نو کون کے آغا خبر کئی او چی سوک حاضری دی نو آغا گواہی دی پار پیش کی گی سمر کارون چی سرے کئی اللہ راغی نسبت دے لاسو تکڑے وما عملت ایدیہم بما کسبت ایدیہم نو دا لاسو نا کون کی دی زکا دیتے تکلم ذکر کو او دا اختی حاضری دی نو دیتے گواہی دی پار پیش کی وَتُقَلِّمُنا ایدیہم او خبر بکی منسرا لاسو نا ددوی وَتَشْهَدُ گَوَاهِ بَكَوِي أَرْجُلُهُمْ خَبِيدَ دُوِي او سورہ نور کی دلاسنم گواہی ذکر کرے لکو گر سورہ نور آغاز ہے کی ددریو سیزن گواہی ذکر کرے تلسم پارا کیوں گو رہے آغاز ہے کی اللہ رب العزت دلاس و دخپو دے ٹولو گواہی ذکر کرے سلی رشتہ میا تو گو رہی یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون اتلسم پارد سور نور آیات تے سلی رشتہ یوم پکم و رزبانی تشہد علیہم چه گواہی بکوی پدی مجرمانو بانی السنتهم جبید دوی او مختلف حالتو ندی گر کل بجب انکار کئی نو کل بجب اقرار کئی وشی پہ حمر بانی وکم رس چه گواہی بکوی پدوی بانی جبید دوی وائدیهم مولا سند دوی وارجلهم مخفید دوی دلتے گر لاسو دا خبرو پزے داغی گواہی ذکر کرے علماء داغی اور جواب دا کرے چی حقیقتن دکار کون کے دا انسان پخپل دے ہو پدے لاسوے کئی نو کلب لاس گواہی کئی کلب خبری کئی وارجلہم اخپید دوی گواہی بکئی بما کانو یعملون پہاغ سبانی چودئی چڑئی بامل کولو اور اس طور تاروانی چدا سرمنی بیم گواہی کئی لکو گروہ سورہ حام میم سجدہ سورہ حام میم سجدہ کراغلی ویدہ سورہ مومن پسے چددائی سرمن پدائی بانے سبا کئی گواہی بے کئی شلم آیا تو گروہ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم حتی تردی پوری راما جاؤوها کلچ راب شیدی دی اورتاو دی جہنم تا شہد علیہم نو گواہی بو کی پدوی بانے سمعہم غبند دوی غبند گواہی شورو کی وابسوارہم استرگی دوی وجلودہم سرمنی دوی بما کانو یعملون پس ابب داغی چودئی چدئی وعمل کولو وقالو آئی ودا مجرمان لجلودہم سرمن اخپلتا لما شہدتم مالینا اولی گواہی وکتاسو پمنگبانی دا ممکن انکار کرو خستاسو دا بچاو کوشش کرو قالو ندان دامونا دا سرمنی غگونا استرگی بورتا ہوئی انتوقن اللہ اللذی گویا نکلی منگ اللہ غزات انتوق کل شئن چتاکت دا خبر ورکڑے دے ہر یوشیتا وَهُوَ خَلَقَكُمَ وَدِي اللَّهِ پِدَا كُلِيَئِ تَاسُو اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاوَلْذَلْكِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دِي اللَّهِ تَبَتَاسُو وَاپَسْ كَرَي شَئِ نداز دولاس او دوخپی دا اللہ سلور گواہان دی پد انسانی بدن کی دا لاس بگواہیو کی خپی بگواہیو کی دا استر گی بگواہیو کی غبون بگواہیو کی دا جب بگویا نشی دا ازمک بگواہیو کی انبیاء علیہ السلام بگواہیو کی فرشتی بگواہیو کی نو دا انکار اس صورت با پیدا نشی او اللہ رب العزت دا سے لوی دا عدل و دا انصاف ذات تے چه دا چاسو زر با پری نجی چه ملائک ہوئی پخپل ہوئی زمک ہوئی پیغمبران ہوئی نو ہے اس قسم عذر دا مجرم با پاتی نشی اس قسم عذر بے پاتی نشی اور روایات و کراغلی چی دیدے کہ امام ابن کثیر اور روح المانی ذکر کری ولن بنے بدن کی گواہی چی کئی کنا ندا پتن بشورو کی یہاں بعض روایاتو کی خی پتن راغلے او اکثرو کی گس پتن راغلے طول نمخ کی با بدن کی ویدہ گواہی شورو کی او سچ دی انسان کری کنا ناغار سب ہوئی انسان تب آغا وقت پتو لگی چی دا اللہ دا آغا علم محیط نے علاوہ زما دا بدن دا اندامونا زما پا دی بدن کی دا رب العالمین دا پارا گواہان دا اللہ سنا با گواہی شروع کی صحیح روایاتو کی دا صحابہ اکرامونا ثابت تی چی ٹولو نمخ کی دا پتن با گواہی شروع کی بعض روایاتو کی دا خی پتن ذکر راغلے او بعض کی دا گس پتن ذکر راغلے آغا نا پس لا سنا دا خپی دا استرگی دا غبنا دا طول بگواہی شروع کی بیا گو رئی سر وَمْ تَعْذُ الْيَوْمَ عَجُدَا شَيْنًا رَزِ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمانو نو مجرمان بجودا کی لکتاوست سور روم کی تفصیل تیرو اللہ وَيَوْمَ اِذِي يَسْوَدَّعُونَ فَدَغَرَزْ بَخَلَقْ جُدَا جُدَا شِي اے امام قطاد رحم اللہ قول مولتا ذکر کرو اغوی قسم می دی پا اللہ دادا سی جدا والے چھ بیا بکل یوزے نشی فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر دنیا کے خو کافر مسلمانان دارنگ مجرمان و تابدار یوزے اسی پا غرز بے اللہ جدا کی وَمْتَعَذُ الْيَوْمَا جدا شئینا رزی ایوہ المجرمون اے مجرمانو علم آہد لیکم آیا ما وسیعت نوکڑے تاسوتا یا بنی آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان دا چتا سو عبادت و بندگی و تابداری دا شیطان من کوئی ما تاسو لیویلی نو چلی شیطان منمنی ہر شاگر گریوان کی قتل پکار دی اللہ منگا اتاو ہر مسلمان او کافر لیویلی لیکن سمر منگ دا شیطان پس روانیو دا ٹیوی وی سیار چی مخل دا شیطان منو دا شریعت مطابق چی زمون شکل ندے دا شیطان منو زمون غم و خادی چی شریعت مطابق ندے دا شیطان منو زمون لین دین او کاروبار دا چھ دے شریعت مطابق نہ دے دا سکو دا دے شیطان منو اللہ وی ما تاسو توسیت نو کڑے چھ تاسو دے شیطان بنمنی انہو بے شک دا شیطان لکم عدو مبین تاسو دے پارا دشمن اخکارا دا ازلی دشمن دے ستاسو اغپلارو نکی دے جنت نرستے ہو وانی عبدونی او دا چی اوازی او خالص زما عبادت او بندگی بکوئی هادا صراط مستقیم او دا دلارنیغا ولقد ادولا او بیشک گمراکڑی دیدی شیطان گمراکڑی دیدی شیطان من کند تاسونا جبلن کثیرا ڈلی ڈیرے تاسو تاریخ قتلیو چید آدم علیہ السلام نراوال ترو سدد انسانانو سرس خیر کرے او چا چی ددد منلی نداغی اغا انجام واقبت سے جوڑ شوئے افلن تکونو تاقلون آیا نو ای تاسو چې تاسو عقل لرلې نو تاسو چې د عقل نکار ناغستو او زما او زما د پیغمبرانو مون منل او د شیطان په تابعداري کې مجون تیر کړي هاذی جهنم اللتی دا جهنم آغا دے کنتم توعدون چوئی چتاو سر بے وعد کی دے شوا اس لوح اليوم وردن شیدی تنن رزی بما کنتم تکفرون پسبب داغی چوئی چتاسو با کفر کولو ندوی پخلے بے انکار شروع کی چی اللہ قسم مدی موخ شرک ندکڑے کفر مندکڑے اللہ اليوم نن رزی نختم على افواههم مہر لگو منگا پخلو دوی جب بے اوسات دپار بندی شی علماء لکلی پدی بدن کی یو اغا اندام دے چغی تا ناتے کوئی خبری کئی جبا اوزن ادا سے اندامو لگی چی دنیا کی اغا غیر ناتے خلی نو دا خبری چی نکولی او دا خبری شروع کی نو دا دیر لوی قدرت تا اللہ لاس به خبری شروع دا اللہ شان لوگا جب خبری کولی جب ببن نشی او دا جب اغا قوت با اللہ دے لاسو کی واچھے لاس بوئی اللہ دا جب خو انکار کئی دا سڑے خو انکار کئی اللہ دا کار کرے نو حدیث کی راغلی دا سڑے با دے لاسو خو اندامون تا غصہ شی جز خو تاسو نا بچاؤ کو ای بورتویا غزات من گویا گا نکڑیو چه هر یو شی تاغد گویانه یو دو ویل طاقت ورکڑه الیوم نن رزی نختم علا افواههم منگا مهر لگو ددوی پدی خلوبانی و تکلمنا ایدیهم خبر بکویز موسر ایدیهم لا سند دوی و تشهد ارجلهم او گواهی بو کی ارجلهم خپید دوی بما کانو یکسبون پاس بانے چودئی چدئی بکون جنبا کے آیات کریموں کے اللہ وقت